pomagaj i dziel się dobrą energią. Do 13. edycji akcji zaprasza Energa z grupy Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 grudnia, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie ma planów zaostrzenia obecnie obowiązujących przepisów epidemicznych, mówi rzecznik rządu. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu w związku z zarzutami o przyjmowanie łapówek od pacjentów. Przed marznącymi opadami w centrum i na wschodzie ostrzegają synoptycy. 15 571 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 794 osoby. Większość zmarłych to osoby niezaszczepione, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To oczywiście musimy brać poprawkę na okres świąteczny, kiedy to raportowanie osób, które przegrały walkę z COVID-19 jest niepełne. Dlatego dzisiaj widzimy tą kumulację, ale mimo wszystko to są osoby, które przeważnie nie powinny umrzeć z powodu zakażenia koronawirusa. Nie powinny, ponieważ 600 osób z tej grupy to są osoby, które się nie zaszczepiły. To jest 3/4 osób, które mogły żyć. Z tej pozostałej grupy osób to są osoby z wielochorobowością. Nie ma planów zaostrzenia przepisów sanitarnych, powiedział w Słupsku rzecznik rządu. Piotr Miller podkreślił, że aktualne obostrzenia wprowadzono niedawno i nie ma potrzeby ich zmiany. Z jednej strony zachęcamy do programu szczepień, który ma charakter powszechny. Każdy z Państwa może się zaszczepić z dnia na dzień, bo system szczepień jest tak skonstruowany, że jest dostępny, powszechny i szybki w realizacji. Z drugiej strony trzeba ważyć kwestie funkcjonowania społecznego, gospodarczego, edukacyjnego. Każdy z nas wie, jak negatywne skutki wywołuje chociażby zamykanie szkół. Te dwie rzeczy trzeba ważyć. Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu skierował do Izby Wyższej Parlamentu prokurator generalny. Śledczy zarzucają Tomaszowi Grodzkiemu przyjmowanie łapówek od pacjentów i ich rodzin podczas pełnienia funkcji dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora oddziału chirurgii klatki piersiowej. Pierwszy wniosek Senat zwrócił prokuraturze w połowie kwietnia z powodu rzekomych uchybień formalnych. Kolejny wicemarszałek Bogdan Borusewicz pozostawił bez obiegu, nie uzasadniając swojej decyzji, czytamy w komunikacie prokuratury. Drony polskiej produkcji otrzymają wojska specjalne i lądowe. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 100 systemów bezzałogowych. MON zamówił drony klasy mini. Będą mogły latać bez przerwy przez 3 godziny na odległość do 35 km. Zostaną wyposażone w głowice elektrooptyczne. Dzięki temu wojsko będzie mogło zdalnie przeprowadzać rozpoznanie terenu, wykrywać zagrożenia i koordynować cele działań. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że drony są dziś niezwykle potrzebne każdemu wojsku, również w czasach pokoju. W sytuacji, w której znaleźliśmy się dziś, ten atak hybrydowy dokonany przez Białoruś jest faktem. Również mamy do czynienia z wykorzystywaniem dronów, zarówno przez stronę atakującą, przez stronę białoruską, ale również Wojsko Polskie wykorzystuje drony do monitorowania sytuacji na granicy. Wraz z dronami polskie wojsko otrzyma również pakiet logistyczny i szkoleniowy, w tym naziemne stacje kontroli oraz terminale danych. Karol Surówka, Polskie Radio. Drony zostaną wyprodukowane przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi i Bydgoszczy. Przed marznącymi opadami w centralnej, wschodniej i północno-wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Deszcze powodujące gołoleć występują już w wielu regionach objętych obostrzeniami, a wieczorem strefa frontu atmosferycznego przesunie się na wschodnie województwa, powiedział Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii. Na przykład w województwie podlaskim ostrzeżenie występuje o 21:00 na wschodniej połowie województwa lubelskiego, to też o 21:00 na wschodzie Mazowsza od 19:00. Tutaj trzeba niestety będzie uważać. Szymon Ogórek dodał, że mgły na zachodzie, miejscami ograniczające widoczność do 100 metrów, utrzymają się do jutra. O 40% więcej za energię zapłacą w przyszłym roku Włosi. Szacunki opublikowała Konfederacja Przedsiębiorców i Pracujących na Własny Rachunek. W 2020 roku statystyczna włoska rodzina wydała na gaz i prąd nieco ponad 1300 euro. W tym roku wydatki wzrosły o 200 euro. W przyszłym średnio gospodarstwo domowe będzie musiało zapłacić za energię około 2000 euro. W budżecie na rok przyszły rząd przewidział na pomoc rodzinom 3 700 000 000 euro i dodatkowy miliard, który pozwoli rozłożyć należności na raty. Przewidziano również osobną pomoc dla najbiedniejszych rodzin. Gdyby nie pomoc rządu, Włosi zapłaciliby w przyszłym roku ponad 60% więcej za gaz i 45% więcej za prąd. Podczas konferencji prasowej przed świętami premier Draghi powiedział, że producenci i sprzedawcy energii zamiast pomóc społeczeństwu cieszą się z rekordowych zysków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A no właśnie, te ostrzeżenia dotyczące opadów marznącego deszczu. One to ominą wieczorem rejon Warmii, Mazur i Podlasia, za to na zachodzie będzie padał deszcz, no i pojawią się liczne mgły. Krótko mówiąc, idzie od wilż. Z zachodu na wschód napływa cieplejsze powietrze polarno-morskie. Wieczorem i nocą pochmurno, deszczowo, już tak w szczegółach na wschodzie i na północnym wschodzie śnieg i deszcz. Ze śniegiem uważajmy na opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Nocą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Jutro w dzień pochmurno, będzie padał deszcz. W górach śnieg i deszcze ze śniegiem, za to na wschodzie kraju śnieg z deszczem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Jedźmy ostrożnie, bo na drogach może być ślisko. Jutro wszędzie dodatnia temperatura od 1 stopnia na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Kaczyński. Zazwyczaj tak jest, że redaktor prowadzący zastanawia się, ile to tematów, ile muzyki. Miejmy nadzieję dobrej do zagrania przez najbliższe prawie 4 godziny, a to szybciusieńko mija, tak jak Lux Torpeda. Witamy Państwa serdecznie w audycji popołudniowej. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu i zachęcamy do pozostania z nami co najmniej do 19. Kontakt z nami zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, no i jeszcze numer telefonu najszybciej, najłatwiej. 2 2 i 7 3. No to startujemy. 10 minut po 15. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn to haters. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it, pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your Nie wiem, czy tylko mi, czy Państwu również tak błyskawicznie ten czas grudniowy mija. Ledwie się obejrzeliśmy, Mikołajki, święta, ciach, ciach, i jutro już, proszę bardzo, przedostatni dzień roku, a pojutrze Sylwester. Gdyby Państwo mieli jakąś receptę, no nie wiem, czy na zatrzymanie, może na spowolnienie czasu, to bardzo proszę dać znać najszybciej, najłatwiej telefonicznie. 2 2 7 3, a taka refleksja redaktora prowadzącego nachodzi, gdy spogląda w kalendarz, i ledwie ta dzisiejsza kartka, jutrzejsza, no i koniec kalendarza. Na dziś środa, 29 grudnia. Słońce obudziło się kwadrans przed 8. Słońce zajdzie za 16 minut. No i dzień potrwa w sumie 7 godzin i 46 minut. Wychodzi z prostych rachunków koło 4 minut. Już koło 4 minut. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Ale jak wiemy, na nowy rok Barani Skok będzie odczuwalne to, że dnia będzie przybywać. Na dziś imieniny Dawida, Dominika, Gerarda i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Mądrość ludowa na dziś, grudzień, ziemię, grudzi dla zwierząt i ludzi. No, może nie do końca na dziś, bo odwilż się szykuje, jak słyszeliśmy synoptyków, i w prognozach pogody niezmiennie to podkreślają. Jutro wszędzie temperatura dodatnia. No to tak, zatrzymaliśmy się na kartce z kalendarza, ale to nie wszystkie dane. A zatem teraz czas na...

tracą ja ten mrok. Na co ja ten mrok? Perfekt. Urodzinowo. Z najlepszymi życzeniami to z muzycznego kalendarza. 20 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Mamy dziś smutny, tragiczny bilans czwartej fali pandemii koronawirusa. Minionej doby w Polsce zmarło prawie 800 osób. Większość była niezaszczepiona przeciwko COVID-19. Wśród ofiar pandemii jest 38-letnia mieszkanka Wielkopolski, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Poznaniu. Była w zaawansowanej ciąży. Dziecko udało się uratować. 38-latka także nie była zaszczepiona. Magda Konieczna. Lekarze o życie 38-latki walczyli prawie miesiąc. Kobieta była niezaszczepiona przeciwko COVID i w zaawansowanej ciąży. Lekarze pojechali po nią do Pleszewa, tam już podłączyli do ECMO i przywieźli do Poznania. Tu na oddziale intensywnej terapii, by ratować dziecko, musieli wykonać cesarkę. Matka była podłączona do respiratora i do ECMO, mówi profesor Jan Mazela z Kliniki Przypolnej w Poznaniu. Rozwiązanie ciąży było podyktowane ciężkim stanem płodu. Kobieta była w szóstym miesiącu ciąży. Chłopiec, kiedy się urodził, ważył niespełna kilogram. Na początku testy wykazały, że nie jest zakażony koronawirusem. Przez pierwsze 10 dni był stabilny, natomiast niestety w naszej dobie życia nastąpiło pogorszenie stanu klinicznego, głównie z powodu niewydolności oddechowej. Teraz stan dziecka jest stabilny, ale lekarze na oddziale mają coraz więcej wcześniaków zakażonych koronawirusem. I to jest niestety coś, co obserwujemy w czasie tej fali pandemii i to nas bardzo niepokoi. Do tej pory noworodki praktycznie nie chorowały, można powiedzieć. W tej chwili mamy już serię dzieci urodzonych przedwcześnie, gdzie ten poród przedwczesny był związany z pogarszającym się stanem klinicznym kobiety zakażonej wirusem SARS-CoV-2. I po dwóch tygodniach obserwujemy pogorszenie stanu klinicznego tych dzieci. 38-latki z południa Wielkopolski nie udało się uratować. Powodem była niewydolność wielonarządowa spowodowana zakażeniem koronawirusem. W Polsce mamy dziś tragiczny rekord zgonów podczas czwartej fali pandemii. Do połowy grudnia bieżącego roku w województwie wielkopolskim odnotowano 39 385 zgonów. Mówi Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. To o 7,8% więcej niż w tym samym okresie roku 2020. Najwyższe przyrosty w stosunku do roku 2020 odnotowano w podregionie poznańskim 13% i podregionie pilskim 12%. W roku 2020 9,6% zgonów stanowiły te spowodowane COVID-19. Podobny trend jest widoczny w całym kraju. W Wielkopolsce w ciągu doby zmarło 81 osób zakażonych koronawirusem. Jest to najwyższy wynik w czwartej fali pandemii. Mikołaj Woźniak, Wielkopolski, NFZ. Ale ten sam wynik powtórzył się niestety także w środę 22 grudnia po tym szczycie zakażeń, który był w ostatnim czasie, a teraz liczba zakażeń stopniowo maleje. Faktycznie liczba zgonów jest większa. Z prawie 800 osób, które zmarły minionej doby w całej Polsce, ponad 73% było niezaszczepionych. Podstawową przyczyną jest to, że jesteśmy w bardzo małym odsetku zaszczepieni. Mówi dr Andrzej Trybusz. To jest niewiele ponad 50%, a wszystkie dane jednoznacznie pokazują, że jednak w przeważającej liczbie umierają osoby niezaszczepione. Niewątpliwie również wpływ na to ma, o czym mówią lekarze pracujący na oddziałach covidowych, że pacjenci zgłaszają się bardzo późno. I wreszcie też nie można pomijać tego faktu, że my jako społeczeństwo nie należymy do społeczeństw o najlepszym stanie zdrowia. Można też dodać taką ogromną niechęć do badań profilaktycznych. Niezmiennie zachęcamy do szczepienia. Przypomnę, że do tej pory w Polsce podano ponad 46,5 miliona dawek szczepionek. W pełni zaszczepionych jest prawie 21 milionów osób. Podano ponad 6 milionów 300 tysięcy dawek przypominających. Już za chwilę w Trójce najświeższe informacje drogowe, skrót wiadomości, sport i pogoda. Zachęcam do pozostania z nami. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam, w dół boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy bełkot.

Masa Tysiąclecia. Wolniejsza jazda czeka kierowców zmierzających do Białegostoku. Kilka zatorów jest na Zakopiance. Na trasie do Zakopanego trzeba zwolnić przed Skomielną Białą i połączeniem z drogą 28. W obie strony korki występują między Rdzawką a Nowym Targiem, a także między Białym Dunajcem a Zakopanem. I jeszcze trasa Inowrocław-Strzelno. Tam na wysokości Sikorowa doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden z pasów w stronę Strzelna. Prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji na naszej antenie już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. 15.30. Wiadomości w skrócie. Romuald Wójcik. Zakup kolekcji książąt Czartoryskich był ważnym momentem dla polskiej kultury, powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Piotr Gliński uczestniczył w uroczystościach związanych z 5. rocznicą zakupu. Dzieła sztuki, wyjątkowe pamiątki, dokumenty prezentowane są w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wyłudzenie od samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego wielomilionowych dotacji zarzuca 42 osobom ze Stowarzyszenia Helper Prokuratura w Białymstoku. 6 osobom postawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród nich są były agent CBA Tomasz K. oraz jego żona. Polscy polarnicy wylądowali na Antarktydzie. Po 50 dniach spędzonych na statku czworo naukowców zostało przetransportowanych śmigłowcem do rosyjskiej stacji polarnej. 6 stycznia badacze mają dotrzeć do nieużywanej od 42 lat polskiej stacji antarktycznej imienia Antoniego Dobrowolskiego. Mają tam spędzić 44 dni. Dni ich 44, a kolejne wiadomości w Trójce o 16. Tymczasem czas na sport. Dariusz Urbanowicz, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoki narciarskie to sport, można powiedzieć, całkowicie uzależniony od warunków pogodowych. Prognoza przed pierwszym konkursem turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie nie była łaskawa dla skoczków. Sytuację zarówno tę atmosferyczną, jak i sportową po serii próbnej zna Jakub Niziński. Witam serdecznie. No to jeżeli chodzi o dzisiejszy konkurs Pucharu Świata, turnieju czterech skoczni, skoczkowie będą pod wpływem niżu Sebastian z nad Atlantyku. To oznacza, że ma być ciepło, padać deszcz, a do tego wszystkiego wiać, więc nie przypuszczam, żeby było dzisiaj łatwo i przyjemnie i te warunki były równe. Jeżeli chodzi o serię próbną, no to tutaj mam już świetne wiadomości, a to dlatego, że prowadzi Piotr Żyła. 137 metrów, to ponad 10 metrów więcej niż drugi Robert Johansson. Oznacza, że Piotrek, kto wie, czy nie odpalił. Wczoraj po kwalifikacjach mówił, że przyjechał tutaj skakać bardzo daleko. Możemy się nieco niepokoić skokami pozostałych Polaków. Dawid Kubacki 120 metrów, Kamil Stoch 123 metry, a Jakub Wolny, który wczoraj w kwalifikacjach z Polaków był najlepszy, tylko 117 metrów. Jeżeli chodzi o tę serię próbną, to przed nami jeszcze skoki 11 zawodników, w tym Pawła Wąska, który jest przecież debiutantem podczas turnieju czterech skoczni w biało-czerwonych barwach. Konkurs ma się, jeżeli chodzi o harmonogram, rozpocząć o godzinie 16.30. Dziękuję bardzo. To był Kuba Niziński, a w związku z nieszczególną formą naszych skoczków przypomnimy im słowa Kamila Stocha. Zapiąć narty, wyjść na górę i skoczyć. Bierzemy, zapinamy narty, no i wsiadamy na belki, zapinamy się i jedziemy. A skoro mówił tak 12-latek, to nie może być wcale takie trudne. Pozostajemy w zimowym klimacie. Petra Wlchowa, najlepsza w slalomie w Lieńcu. Słowaczka pokonała największą gwiazdę ubiegłego roku w tej konkurencji. Katarina Linsberger z Austrii o pół sekundy. Trzecia Szwajcarka Michelle Gizin. Mężczyźni ścigali się w Bormio, czyli w stacji narciarskiej na znanej kolarzom przełęczy Stelvio. Supergigant dla Aleksandra Omoda Kilde. Norweg wygrał już trzeci raz Super G w tym sezonie. Na podium też Austriacy Rafael Haser i Vincent Krischmeier. Trwa Tour de Ski, czyli turniej Pucharu Świata złożony z cyklu zawodów w biegach narciarskich. W Lenzerheide na 10 km klasykiem wygrała Finka Kerttu Niskanen, a do mety dobiegła 18 sekund przed Szwedką Ebbą Andersson. Trzecia Rosjanka Natalia Nieprajewa straciła do zwycięzczyni 30,5 sekundy. Biegły też Polki. Weronika Kaleta była 77, a Karolina Kaleta 80 w stawce 81 zawodniczek. Pierwsza z sióstr straciła prawie 5 minut, a druga ponad 6 minut do najlepszej. Trwa bieg mężczyzn na 15 kilometrów. A czekając na wieści z nadzwyczajnego posiedzenia zarządu PZPN w sprawie afery z odejściem selekcjonera Paulo Souzy, mamy coś, co na pewno poprawi kibicom naszych humory, naszym kibicom naszych piłkarzy. Robert Lewandowski wygrał plebiscyt Światowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych AIPS na najlepszego sportowca roku i to drugi raz z rzędu. Wyprzedził mistrza świata Formuły 1 Maxa Verstappena i Lionela Messiego. Wśród pań tytuł dla jamajskiej sprinterki Elaine Thompson-Hera. głosowało 529 dziennikarzy ze 114 krajów. Mogę cię wyręczyć albo pomóc? Bardzo proszę. Bo dokładnie jak przedstawiałeś serwis sportowy w mediach społecznościowych, pojawił się komunikat PZPN-u. Mogę odczytać. Bardzo proszę. W dniu 29 grudnia 2021 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej poświęcone w całości omówieniu sytuacji związanej ze współpracą z selekcjonerem Paulo Sousą. Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie do odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy. Czyli brak komentarza. Nie, jeden komentarz się pojawił pod spodem w mediach społecznościowych. I wszystko jasne. W pogodzie chyba też, bo idzie odwilż. Z zachodu na wschód napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i na północnym wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Uważajmy na opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Nocą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Za to na wschodzie kraju śnieg z deszczem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy, może być ślisko. Jutro wszędzie dodatnia temperatura od 1 stopnia na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek. Zachęcamy do telefonowania. zd3@polskieradio.pl mailowo. 71335 także smsowo. Tak patrzę na ciebie, Darczo. Chyba mam wrażenie, że chciałeś jeszcze coś dodać do tego komunikatu. Do piłkarskiego nie. Nie. Chciałem o żeglarstwie w Australii porozmawiać, ale to w następnym serwisie. Bardzo chętnie. Oczywiście. Na te tematy zawsze. Możesz na mnie liczyć. Zapraszamy Państwa. zd3@polskieradio.pl mailowo i chyba najszybciej telefonicznie. Dwie dwójki i siedem trójek. Katasza, imię jej. Za dużo w biodrach ma, to po matce w jedzeniu umiaru brak. Talentów poskąpił pan, urody żałował też. W kieliszku topił łzy, a do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy, na paroskop. Kobiety puchną w klotach, przy kwitaniu spuchniesz też. Talent ma każdy w Polsce, TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i kieliszek, lecz legalnie, legalnie. Minut pozostało do godziny 16. Zajmujemy się mniej poważnymi, ważnymi sprawami także z punktu widzenia geopolityki. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i amerykański sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiali wczoraj wieczorem telefonicznie. Wśród poruszonych tematów były przede wszystkim prowadzona przez Rosję eskalacja napięcia wokół Ukrainy, także działania hybrydowe wobec Polski i Litwy, które prowadzi Białoruś. Tymczasem Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka spotykają się dziś w Petersburgu i o szczegółach tego spotkania nasz reporter Michał Strzałkowski. Rozmowa szefów dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych skupiała się głównie na kwestii eskalowania przez Rosję napięcia wokół Ukrainy. W promieniu 200 km od ukraińskiej granicy stacjonuje bowiem od miesięcy ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ukraińskie wojsko zostało więc postawione w stan gotowości, a w Kijowie uruchomiono nawet sztab obrony terytorialnej i wezwano pod broń część rezerwistów. W rozmowie ze Zbigniewem Rałem Antony Blinken powtórzył według komunikatu MSZ wcześniejsze zapewnienia prezydenta Joe Bidena, że amerykańska reakcja na ewentualną rosyjską agresję wobec Ukrainy będzie stanowcza. Powiedziałem prezydentowi Putinowi, że jeśli dokona agresji na Ukrainę, to gospodarcze skutki takiego działania będą dla Rosji katastrofalne. Po drugie, mamy zamiar wysyłać więcej amerykańskich wojsk na wschodnią flankę NATO. Mówię tu o krajach bukareszteńskiej dziewiątki. Mamy szczególne zobowiązania co do zapewnienia im bezpieczeństwa, a tu chodzi właśnie o obronę przed działaniami Rosji. Jeśli Rosja nie zmieni swojej agresywnej polityki w regionie, to zapłaci straszną cenę. Mówił w połowie grudnia Biden po swojej wideorozmowie z Władimirem Putinem. Ustalono wówczas, że w styczniu dojdzie do kolejnych amerykańsko-rosyjskich rozmów, ale już na poziomie grup roboczych. I choć Putin proponował też kolejną rozmowę z Bidenem, na razie Waszyngton nie potwierdza takich planów. Tematem rozmów ma być rosyjska propozycja tzw. gwarancji bezpieczeństwa. Jak jednak podkreśla europoseł Jacek Sariusz-Wolski, spełnienie rosyjskich żądań byłoby ogromnym ustępstwem Stanów Zjednoczonych i NATO. Dlatego właśnie Rosja usiłuje je wymusić potencjalną agresją militarną wobec Ukrainy. Czy to się dokona, na pewno tego nie wiemy. Natomiast to jest element presji, żeby druga strona przyjęła warunki porozumienia o bezpieczeństwie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i NATO, które miałoby oznaczać, że NATO krzyżaka, że nie będzie się rozszerzało i wycofuje swoje wojska ze wschodniej flanki. Jest to na tyle zaporowe, że to wygląda na to, że jest to maskierowka, żeby uzasadnić uprzednio powziętą decyzję, jeżeli inwazja jednak będzie. Osobno swoje żądania Rosja przesłała kwaterze głównej NATO. NATO odesłało już Moskwie swoją odpowiedź, ale jej treści na razie nie ujawniono. Sojusz chce o niej rozmawiać z Rosją 12 stycznia, gdy w Brukseli zaplanowane jest spotkanie natowskiego komitetu wojskowego. Natomiast dzień później miałoby się odbyć na forum Organizacji Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie spotkanie między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Rosji i państw europejskich. Przewodniczyłaby temu spotkaniu Polska, bo to nasz kraj od początku przyszłego roku będzie kierował rotacyjnie pracami OBWE. Szef polskiej dyplomacji podkreślał niedawno rolę istniejących już formatów rozmów z Rosją, a odrzucał pomysły tworzenia nowych. Mamy świadomość, że to nie brak odpowiednich instytucji lub deficyt formatów jest powodem kłopotów z dialogiem i napięć między państwami. Źródła tego leżą w polityce. Polska opowiada się za przezwyciężeniem tych różnic w oparciu o istniejące rozwiązania instytucjonalne, takie jak OBWE czy Rada Rosja-NATO. Jak jednak zastrzegał Zbigniew Rau, aby dialog między NATO a Rosją miał sens, to Moskwa musiałaby przestać postrzegać Sojusz Północnoatlantycki, który jest sojuszem obronnym, a nie ofensywnym, jako zagrożenie. Tymczasem dziś ma miejsce w Petersburgu nieformalny szczyt przywódców krajów należących do postsowieckiej wspólnoty niepodległych państw. Przy okazji ma dojść do kolejnego w tym roku spotkania między Władimirem Putinem a Aleksandrem Łukaszenką. Jego tematem będzie prawdopodobnie przedstawiony przedwczoraj projekt zmian w białoruskiej konstytucji, który co prawda wprowadzałby wreszcie kadencyjność na stanowisku prezydenta, ale jednocześnie gwarantowałby Łukaszence pełną bezkarność nawet na politycznej emeryturze oraz konserwował łukaszenkowski system na Białorusi, mówi redaktor naczelny portalu na wschodzie EU Bartosz Tesławski i przypomina, że na zmiany w białoruskiej konstytucji naciskała Rosja. Rosjanie, czyli na ten moment główny patron Aleksandra Łukaszenki i sojusznik Białorusi, dają jasno do zrozumienia, że oni takiej zmiany oczekują. To znaczy oni sami widzą, że trzymanie się kurczowo Białorusi, jakby się nic nie stało, nie pomoże i będzie prowadziło tylko do dalszych potencjalnych wstrząsów politycznych, a dla nich to są też kolosalne koszty na potrzeby utrzymywania Białorusi obłożonej kolejnymi sankcjami. Przywódcy Białorusi i Rosji prowadzili też w tym roku wiele rozmów na temat integracji ich krajów w sferze celnej, podatkowej oraz obronnej. Relacjonował Michał Strzałkowski i do tematu, tak na poważnie oczywiście, tych rozmów jeszcze będziemy wracać. No ale luźniejsze tematy pojawiają się, także zapraszamy do trójki. Chociaż czy ja wiem, bo pytałem o najlepszą receptę na spowolnienie czasu. Najtęsi filozofowie mają problem z określeniem, czym jest czas. Ja sobie na własny użytek ukułem taką teorię, że to jest odległość między zdarzeniami. Dzielona przez to, w jakim tempie potrafimy ją zauważyć. Czyli im szybciej postrzegamy, tym czas jest dłuższy. Im wolniej postrzegamy, tym czas się skraca. Im szybciej, im wolniej. Teraz muszę sobie to narysować. Jeszcze pan Stefan napisał, że najlepszą receptą na spowolnienie czasu jest nuda. Nuda rozrzedza czas, powodując jego spowolnienie. Mało tego, potwierdzają to nawet naukowcy. No, Jeśli naukowcy amerykańscy, to już nie mam żadnych wątpliwości. Za kwadrans 16. Yeah. Dziś odbyło się nadzwyczajne posiedzenie PZPN poświęcone w całości omówieniu sytuacji związanej z sytuacją współpracą z selekcjonerem Paulo Souzą, no ale w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie PZPN do odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy. Za to państwo komentują i bardzo dobrze. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałbym wyrazić gratulacje dla pana Jana Tomaszewskiego, bohatera z Wembley. Mianowicie on od samego początku był bardzo sceptyczny wokół osoby pana Sousy i niczym Kaszpirowski trafił w dziesiątkę. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 10 minut pozostało do 16. Takiej sytuacji nie było od sierpnia, czyli od początku kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy, bo po raz pierwszy od tamtego czasu Straż Graniczna nie odnotowała żadnej próby nielegalnego forsowania granicy czy nielegalnego wejścia na teren Polski. Czy to znaczy, że kończy się kryzys na granicy? Mimo mniejszej presji migracyjnej Straż Graniczna dostała nowy sprzęt niezbędny do lepszej ochrony granicy. O szczegółach nasz reporter Wojciech Szubzda. Rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, mówi, że choć ostatniej doby nie odnotowano prób nielegalnego przekroczenia, to na granicy wciąż jest niespokojnie. Świadczyć o tym mają niepokojące incydenty, jak na przykład ten w okolicach Białowieży. Po białoruskiej stronie pojawił się pojazd tamtejszych służb, a osoby, które nim jechały, oddały 2 strzały w powietrze, relacjonuje porucznik Michalska. Mimo że minionej doby nie było prób forsowania granicy, to i tak po stronie białoruskiej widoczne są grupy migrantów. Głównie w okolicach południowego Podlasia, między innymi w okolicach Narewki i Czeremchy, cudzoziemcy podchodzili do ogrodzeń, próbowali je niszczyć, ale na widok polskich patroli wycofywali się. W ostatnich dniach tych prób nielegalnego wdarcia się do Polski jest rzeczywiście coraz mniej, czasami zaledwie kilka lub kilkanaście. Przedstawiciele Straży Granicznej mówią jednak, że i tak muszą być w ciągłej gotowości. Aby lepiej móc obserwować granice, Podlaski Oddział Straży Granicznej wzbogacił się o 41 kamer termowizyjnych o wartości ponad 2 milionów złotych. Dzięki tym urządzeniom można obserwować teren niezależnie od pogody czy pory dnia, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Kamery termowizyjne to przede wszystkim sprzęt, który ma ułatwić wykrywanie obiektów. W obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dużą nielegalną migracją osób, które się przemieszczają, niezwykle ważnym jest, by obserwować ten teren w nocy również przy użyciu sprzętu termowizyjnego. Kamery te wykrywają nawet do kilku kilometrów obiekty. Jesteśmy w stanie je zauważyć. Według Straży Granicznej obraz z tych kamer jest dobry jakości nawet z kilku kilometrów. Dodatkowo kamery mają specjalnie zaprojektowany układ okularów, który zapobiega wydostawaniu się światła na zewnątrz, a przez to można uniknąć zdradzenia lokalizacji patrolu. To kamery, które doskonale spisują się w terenie, dodaje major Zdanowicz. Jest to sprzęt niewielki, a do tego bardzo skuteczny. Dzięki temu funkcjonariusz może pozostać niewidoczny, sam obserwując duże obszary, gdzie mogą znajdować się osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Sprzęt doskonale spisuje się o każdej porze roku, i latem, i zimą, ale też i noc, i również w dzień. Kamery termowizyjne wyprodukowała polska firma. To nie pierwszy zakup tego sprzętu. W 2019 roku Straż Graniczna kupiła 95 kompletów identycznych kamer. Presja migracyjna i duża agresja cudzoziemców spowodowała, że Straż dostała też inne sprzęty, których do tej pory nie potrzebowała. To duże tarcze ochronne, które przydadzą się m.in. do ochrony przed rzucanymi w kierunku polskich służb kamieniami czy kawałkami drewna. Z technik posługiwania się tarczami przeszkolono już ponad 160 funkcjonariuszy, a uczą ich tego podlascy policjanci. Dodatkowo, dzięki zmianom w przepisach, Straż Graniczna będzie mogła też używać o wiele większych i pojemniejszych plecakowych miotaczy gazu. Wcześniej funkcjonariusze mieli małe, podręczne miotacze, które jak się okazało były mniej skuteczne niż plecakowe używane przez policję. Nowy sprzęt Straż Graniczna ma nie tylko z własnych zakupów, pomagają także przygraniczne powiaty. Na przykład Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach na prośbę placówki Straży Granicznej w Mielniku kupiło kilkadziesiąt wysokiej jakości plecaków taktycznych. Wsparcie płynie też z powiatu białostockiego. Radni przeznaczyli 140 tysięcy złotych na zakupy sprzętu dla Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi starosta białostocki Jan Berkowski. Te środki są po to, ażeby nasi funkcjonariusze mogli strzec lepiej te granice i żeby też odczuli wsparcie z powiatu białostockiego, naszych mieszkańców, nas radnych, jak i zarządu, że wspieramy ich, że jesteśmy z nimi, rozumiemy ich i dziękujemy im za tą służbę, którą pełnią. Starostwo powiatowe w Białymstoku jutro przekaże sprzęt o wartości 140 tysięcy złotych, o który prosili mundurowi. To m.in. specjalistyczne latarki czołowe, ręczne dalekiego zasięgu, opryskiwacze spalinowe, hełmy strażackie, kamera wideo czy składane stoły aluminiowe. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Za 5 minut o 16 serwis informacyjny. A do tego czasu siła sióstr. Nie na